المظاهرات تنقلب إلى رمي الأحجار ورمي الناس وقتل إلى آخره، أبدا المظاهرات غير. المظاهرات لماذا تعمل؟ يا حتى تفهم الدولة بأننا لا نرغب هذا الشيء. نعم طريقته كما كان صحابة رسول الله عثمان رضي الله عنه كان قد أشيع في حقه بعض الأشياء كذبا وزورا، فأرسلوا له أسامة بن زيد حتى يتفاهم. أسامة مو كل واحد، لماذا لا يجتمع علماء كبراء كبار الناس أعضاء البرلمان ويذهبون إلى الرئيس ويتفاهمون معه ويفهمون ويبلغون اعتراضات الناس وغيره. أما السلمي رجال ونساء وكذا، هذا ليس سواء كان سلمي أو حربي، لا يجوز بحال من الأحوال. والذين يدعون هم ليسوا على منهج إسلامي صحيح. هنا سؤال حل يجوز، يبهود پوچھ رہے کہ یہ جو مظاہرات ہم کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں اور حکومتوں کے خلاف یا کسی اور چیز کے خلاف، کبھی کچھ ہوا باہر یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے کیا تو ہم مظاہرہ نکالتے ہیں پاکستان کے اندر ان کے خلاف؟ اس کا کوئی یہ شرعی چیز نہیں ہے لوگوں کو نکل کر کے اپنی طاقت دکھانا، کوئی وہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. آپ ہزار پورے بچوں کو، پیٹ کے بچوں کو بھی نکال کے لے جائیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ معلوم قسم کے لوگ ان پر تردید کریں، ان کی حکومتوں کو اپنے حکومت کی طرف سے شکایت پہنچائیے، حکومت سے شکایت کریں، یہ ہے اصل طریقہ. تو اس کے بعد پھر کہتا ہے حل یجوز ان پیش اذهب ما جماعت تبلیغ. ہم نے کہا تھا کہ جماعت تبلیغ کے ساتھ جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کی توحید صحیح نہیں ہے، ان کے اندر بدعت ہے جماعت تبلیغ کے ساتھ، جماعت تبلیغ والے اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ جانا گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. ہم نے زندگی ان کے ساتھ تجربے میں گزاری ہے. ہاں جی ہاں جی موجود مجاہل افریقی الناس ما يعرفون لا اللہ ولا رسول ولا محمد قد يعيشون عراق وقد يجعل يخسفون على خروجهم ورقاء الشجر فهؤلاء ان شاء الله معذورون عند الله وعند رسوله عند المؤمنين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو العذر بالجهل. لكن الان يكون في مكه انسان ويقول انا لا اعرف العقيده الصحيحه بغير، لا يقبل هذا الامر لان في مكه، واذا كان في مكه احد قال انا ما اعرف طريقه العمره اخطات وكذا، لا يعذر هذا، يوجب عليه فديه. نعم اخوك، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاننے پر عذر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہ جاننے پر عذر ہے، بہت سی چیزیں ہیں، آدمی اگر جان بھول کر کے کوئی کام کر گیا، لیکن جس چیز کا سیکھنا واجب ہے، آپ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، واجب ہے کہ پوچھ لیں کہ لبیک کا لفظ کیا ہے، اس کو یاد کر لیں، پھر ہمیں کیا کرنا ہے جا کر کے، آ کر کے یہاں صرف کعبہ شریف کو طواف کر لیا اور گئے، سر مڑا لیا، کپڑے اتار دیے، نہا کر کے ٹون سے آ کر کے خوشبو لگا کر کے مسجد بیٹھے، ابھی انہوں نے صحیح کیا ہی نہیں، تو ان کی غلطی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، معاف نہیں کیا جائے گا، ایسے میں ان کے اوپر دم لازم کرنا چاہیے. یا نہ جانے پر یا نہ جانے کا عذر نہیں ہے. ہاں نہ جانے کا عذر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں آدمی جی رہا ہے جنگل میں، جہاں علم نہیں ہے، یا ایسی جگہ پر جہاں غلط کام ہی ہو رہا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ان شاء اللہ. تو یہ سوال تھا. اسی طرح بھائی پوچھ رہے ہیں انی سوال ہے ہل شیعہ والعلمانی لہم ایش لہم اے لہم ولایہ علی المسلمین لا الشیعہ الان ما بقی الشیعہ ما یو الشیعہ ایش ہم الشیعہ لا هناك شیعہ هناك روافض فالشیعہ الذین فی زمن اول حتی فی زمن آخر زمن الصحابة وكذلك في زمن التابعين كانوا يقولون أن علي رضي الله عنه كان أحق بالخلافة، لكن خلافة أبي بكر وعمر صحيح، هذا عيد شديد، ويرون فضيلة علي على أبي بكر وعمر، هذا يسمى الشيعة. قال الذهبي قال في بعض الشيعة قال لو كانت الشيعة كلهم مثله قل شرهم، إن كان يعتقد هذا الاعتقاد شره قليل، لكن الآن لا يوجد شيعة، الروافض كلهم في أي مكان في الدنيا يكونوا، هؤلاء يقولون لقد كفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. هذا كليني الذي كتاب الكافي مثل البخاري عند أهل السنة عندهم الكافي في هذا النص قال لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة إلا أربعة: سلمان، مقدار، عمار، وبلال أو أبو ذر. أما عمار فحاص حيثة ثم سلم. عمار كان يريد يكفر لكنه بقي سلما، فأربعة سوى الأربعة كلهم كفروا بالله. هذا القرآن جمع أبو بكر، عمر، عثمان وغيرهم. فما اعتماد القرآن الذي جمعه الكفرة؟ فهم يريدون يهدموا الدين كله بعقائدهم، وهم هؤلاء الآن أعداء أعداء أهل السنة. ولذلك ترون عداوتهم أنيابهم بارزة ضد أهل السنة في العراق، في اليمن، والسعودية وغيرهم وغيرهم. هؤلاء في الحقيقة ما كانوا في بلد ما إلا كانوا وراء قتل وقتال أهل السنة. هذا تاريخهم على كل حال. وهل يقال للكفار ولاة الأمر؟ نعم، من الممكن أن تقول هو ولي الأمر، لكنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا تقول أنه ولي الأمر، لكن تقول هو حاكمنا، هو الذي يحكم. أنت الآن في بلد الكفر تسكن، يجب عليك أن تخرج من هناك تهاجر إن لم تجد أن تقيم دين الله تبارك وتعالى. أما إذا كان كافر مثل النجاشي الذي كان قبل أن يؤمن كان آوى المسلمين وأعطاهم حرية عبادتهم، فلا بأس أن يسكن ويبقى الإنسان في ذاك البلد. كاتے ہیں کسی ایسے شہر میں جہاں کی کافر حکومت ہے، ہم اس کو اپنا حاکم کہہ سکتے ہیں، اپنا ولی امر یعنی مالک سمجھ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، وہ ولی امر نہیں، حاکم تو ہے، آپ کے اوپر حکومت کر رہا ہے، لیکن اگر وہاں ایسی حکومت ہے کہ آپ نماز روزہ اور اپنے شاعر اسلام کو قائم نہیں کر سکتے تو وہاں سے نکل جانا ضروری ہے، واجب ہے. اگر لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سے ملکوں میں، یہ الجزائری، لیبی اٹلی میں، لیکن مغربی جزائر، تونسی، جزائری، ان کے پاس دو پاسپورٹ اب تک رہتا ہے. فرانس میں ہے، ان کے پاس اپنا جزائری پاسپورٹ ہے، لیکن وہاں دنیا کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، بچوں سے محروم ہو رہے ہیں، بچے ان کے کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، سب کچھ غلط کام کر رہے ہیں. ایسے میں ان کے اوپر واجب ہے کہ ان کا ملک جو ہے اپنا وہاں واپس جائیں اور اپنے ملک میں کمائیں کھائیں. جی، هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام الخروج لحضور درس خارج الحرم؟ لا، خارج الحرم لا. إذا كان داخل الحرم يجوز لك أن تتنقل من معتكفك إلى مكان دروس الحرم، خارج الحرم لا. وهل يجوز الاشتراك اعتكاف أي شرط أنه إذا وجد درس خارج الحرم؟ لماذا هذا الاشتراك؟ هل هناك الدرر؟ يعني تنصر أنت إذا فاتك فلا يكون؟ أنت الآن في عبادة فيمكن أن تكون فيها إن شاء الله، وبعد ما تخرج بعد أيام تروح تسافر إلى مصر، تسافر إلى جدة، إلى الطائف للدروس. أما الاشتراك هذا لا يقبل. نعم، جزاك الله خيرا. هل من ينوي فعل المعصية في مكة يكون عازما؟ نعم، مجرد خطرة إذا خطرت على القلب فيعاقب عليه الإنسان إن لم يتب منه. أما في مدن أخرى إذا أراد أن يعمل في المغرب أو في مصر، نوى أنه يعمل يشرب الخمر أو يعمل معصية أخرى ولم يتب وتركه، ويكون له عليه أجر. لكن في مكة إذا نوى ولم يتب فيكون عليه إثم، والدليل عليه قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. من يرد محض الإرادة فقط، إذا كان أراد ولم ينفذ أيضا وتركه ويكون عليه عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود: ولو أن أحد بأذن أبين، أگر کوئی شخص أذن میں بیٹھ کر کے، إذا كان أحد بأذن أبين وأراد أن يقتل أحدا بمكة ولم يتب منه اللہ اللہ العذاب العلیم. وہ کہتا ہے کہ مکے میں اگر کوئی کسی قسم کا غلط خیال رکھتا ہے تو اس پر گناہ ہوگا. جی ہاں, یہ خاص مکے کی خصوصیت ہے. اگر کسی نے جتنے میں بیٹھ کر کے یہ کہا کہ ہم غلط کام کریں گے, چھوڑ دیا تو اس پر اجر ملے گا. لیکن مکے میں بیٹھ کر کے اگر اس کو چھوڑ دیا تو توبہ بھی ضروری ہے. اگر توبہ نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق امیور الفیع میں ارحاظ بظلم, جو حرم پاک میں ظلم کا ارادہ کرے گا, کوئی بھی ظلم جو اللہ کی معصیت کا ہو, چھوٹا بڑا سب اس میں داخل ہے. لا ہم اس کو بہت سخت عذاب چکھائیں گے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی جماعت تبلیغ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے اندر بدعات ہیں, اس کی کچھ تفصیل بیان کر دیں. آپ جب جاتے ہیں ان کے ساتھ تو ان کی نماز آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یقین کر لیجئے کہ کوئی شخص اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے جو سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہو. رفع الیدین کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رفع الیدین یا آمین کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روک کر کے دوسرے لوگ, بڑے جو امیر ہوتے ہیں نہ ہیں لیکن دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ان کو روکا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ اسی طرح وہ الٹ جاتا ہے. دوسری بات, ان کا عقیدہ آپ یہ سوچیں, ان کا عقیدہ جس کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے, کہا ہے کہ ہمیں مولانا اشرف علی کے تھانوی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا, اپنے طریقے تبلیغ کو گزارنا, اپنی زندگی کو گزارنا. مولانا اشرف علی تھانوی کون تھے؟ ایک حنفی عالم تھے جو یقیناً صحیح عقیدے کے عامل نہیں تھے, بلکہ عقیدہ اشعری ماتوریدی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں. یہ سب کا انکار, عقائد نسوی کا درس اب بھی دیوبند میں ہوتا ہے. لیکن ہم بھی پڑھیں, بچپن میں اہل حدیثوں کا بھی پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ, درسن اس کو پڑھایا, لیکن استاد تبدیل کرتے تھے اس پر. اب تو الحمدللہ اس کا جنازہ نکال دیا اس کتاب کا حدیث مدرسوں سے, کیونکہ اس کے ذریعے بچے بہت گمراہ ہوتے تھے. بے شک اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے, اللہ کے قدم نہیں ہے. حالانکہ صحیح حدیث میں ان سب کا ذکر ہے اور صحابہ ان سب کو سن کر کے اسی طرح ایمان لاتے تھے جس لفظ کے ساتھ عربی میں وہ آیا ہے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے قدم کیسا ہے, کیسا نہیں پوچھا جائے گا. جیسا اللہ کی ذات, جیسی اللہ کی ذات بے مثال, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بے مثال. تو مولانا اشرف علی تھانوی کے پیچھے پورے دیوبند کا عقیدہ, جماعت تبلیغ میں ان سے خوشی سے آپ کہہ لیجیے کہ کیا اللہ کے عرش پہ ہونے کا اس کو یقین ہے, تو اس کو شاید کل عمارت سے امیر سے نہیں رہنے دیں گے. اچھا, کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں دین پہنچا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے دوستوں سے کہا, اللہ نے ہمیں یہاں رکھا, جب پیسے ملے ہمیں تو ہم نے اللہ کے فضل سے کچھ لوگوں کو تیار کیا, ہمارے خاص رشتے دار جو عالم تھے. لیکن عبدالسمیع خان خال لوگ جو ہیں وہ لوگ پڑھنے پڑھانے میں پیچھے رہتے ہیں, اچھے اسکول سے فارغ دار الحدیث, لیکن کہتے تھے ہم پڑھائیں گے نہیں, گئے ڈاکٹر ہو گئے. ڈاکٹر ہو کر کے بہت انہوں نے کچھ کمایا اور اپنا اثر لوگوں میں ڈالا, تو ہم نے ان کو پکڑا. اور اللہ جانتا ہے یہاں سے ہم نے مائیکروفون خریدتا تھا, سائیکل کئی خرید کر کے دیے ان کو, اور بھی مدد کرتا تھا. ہم نے کہا دیکھیے, ہمارے جماعت تبلیغ کے لوگ ہمارے علاقے میں جو خالص اہل حدیث لوگ ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں, اس میں کوئی اور عقیدہ نہیں ہے, صحیح عقیدہ ہے. یوسف پور مدرسہ ہے, اس پر بہت بڑا الحمد للہ علماء کا, اس پر بڑے بڑے علماء آتے تھے, اس پر اسلام اللہ مرسری محمد جودہ گڈی, مولانا سسوانی, سب لوگ آئے ہیں بشیر صاحب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آ کر کے بڑی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا وہ لوگ پکڑ کر کے سیدھے شراب پینے والوں کو لا کر کے اسلام میں دین میں داخل کریں گے, آپ لوگ ان کے پیچھے چل کر کے ان کو صحیح دین میں داخل کیجیے. تو آپ ہمارا مطلب سمجھ گئے, صحیح دین کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں, وہی اپنا دین جو تقلید میں ملا ہے اور جو عقیدے میں غلطی ہے اسی دین کو پر لا کر کے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں, میں فرانس میں تھا, اللہ جانتا ہے, فرانسیسی نے آ کر کے نو مسلم تھا, اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور لے جا کر کے اب وہ بار بار وہی اس کو بھی کہتے تم بھی بولو. ایک ہفتہ بھی ہوا تو بولنے کا سکھاتے تھے, ایسا ہوتا ہے ان کے یہاں بولنے لگتے ہیں لوگ, کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس نے کہا, سفید فرانسیسی جو اصل فرانسیسی نظر, اس نے ان کے ساتھ بیٹھے کئی دن تو فضائل قرآن پڑھ رہے تھے، کئی دنوں تک فضائل قرآن فضائل قرآن، تو کہا کہ ہم تو فضائل قرآن سن رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی باری کب آئے گی؟ تو جو پڑھتے تھے جن کو امیر بنایا جائے بیان دینے والے غصہ ہو گئے، کہا جو اس میں ملے گا تمہیں قرآن میں نہیں ملے گا، آئندہ اس کو سنو تمہیں بہت کچھ ملے گا. یہ کھل کر کے انہوں نے کہا کہ جو اس کتاب میں تمہیں ملے گا فضائل قرآن میں تمہیں قرآن میں نہیں ملے گا. اس طرح کی باتیں کہہ کر کے جاہل لوگوں کی یہ بات ہے، ایسی بات کہتے ہوئے کم سے کم شرم کرنی چاہیے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ قرآن بھی سے بھی افضل ہے یا قرآن میں یہ چیز نہیں ملے گی. تو یہ چیزیں ان کی بدعتوں کی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے، ذکر اذکار جو ان کا ہے، ایک صاحب گئے دلی کے، اس میں کہتے ہیں کہ جا کر وہ لکھ رہے تھے یہیں سے گئے، اور میں بھی ان کے ساتھ ان کی نگرانی میں تھا. جماعت تبلیغ سے متعلق ہم نے عربوں نے باقاعدہ یعنی مطالبہ کیا کہ اس پر کوئی تھیسس تحقیقی لکھی جائے، ہندوستانی اردو زبان جانتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو گئے ان کے کون سے کوئی مسجد تھی جو کون سی بہت بڑی بستی نظام الدین کے قریب کوئی ایک بڑی مسجد اور ہے، گئے وہاں گئے جب تو بیٹھے اس میں تو دیکھا کہ آدمی کچھ اور نظر آ شکل کا نظر آ رہا ہے. جب بیان ختم ہوا تو مولانا نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم مدینہ میں پڑھتے ہیں. تو ان کا ماتا ٹھنکا مکے میں پڑھتے ہیں، ماتا ٹھنکا ہوں. تو کہتے ہیں تمہارا بستر کہاں ہے؟ کہا بھائی بستر وغیرہ لے کے نہیں آیا ہوں. کہا تو پھر آپ کو یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے. تو کسی نے کہا وہ پڑوس کہا نہیں ہمارے پاس ہے چادر زیادہ وہ اس کو بچھا کر کے، نہیں نہیں نہیں ان کو یہاں رہنے کی ضرورت ہے. وہ سمجھ گئے کچھ اور مقصد ان کا ہے، اور وہ واقعی گئے تھے معلومات لینے ہی کے لیے. اب وہ اتنی فراست ان کی اتنی اونچی اللہ نے ان کو دی تھی، سمجھ گئے کہ اصل جماعت تبلیغ کا نہیں ہے، وہ ان کو وہاں رہنے نہیں دیا. اور کہتے ہیں رات کی ٹھنڈی رات دلی میں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس زمانے میں ٹھنڈی میں گئے، کہاں نکال دیا مجھے. میں سوچ رہا تھا کہاں جاؤں، کوئی راستہ نہیں نظر آتا. تھوڑی دیر بیٹھا وہاں، دروازے پر مسجد کا دروازہ بند کر دیا بیٹھا تھا، تو کسی نے کوئی آدمی گزر رہا تھا تو کہا کہ آپ کہاں یہاں بیٹھے ہیں؟ تو کہا میں نہیں جانتا ہوٹل وغیرہ کہاں ہے. کہا ہوٹل کی بھیجا آئیے ہمارے یہاں آپ رات. تو بیچارے اس طرح کر کے رات گزارے. تو ان کے یہ چیز بھی ہے، برداشت نہیں کرتے ہیں اپنے علاوہ کسی اور. اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنی مسجدیں گرا دی ہیں، اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں. یہ سب ان کی حماقتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑے مجرم گردانے جائیں گے. ومن اظلم ممن مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. پلمبر کی مسجد آپ جانتے ہیں، پلمینار کا نہ پلمنیر، اس کی مسجد ابھی تازہ گرائی انہوں نے. اس سے پہلے مدن پلی کی مسجد حیدرآباد کے علاقے، تیسری مسجد پر قبضہ باقاعدہ کر لیا تھا دلی کا. مدینے سے پڑھ کر کے ایک صاحب گئے، مسجد بڑی اچھی بنی تھی، کسی نے بنایا تھا اسی طرف کے لوگوں میں سے. اس میں ایک بہت بڑا بڑی لائبریری حدیث کی کتابوں کی انہوں نے جمع کی. وہ چیز ان کو بھائی نہیں، باقاعدہ آئے قبضہ کر لیا مسجد میں، ان کو مار کے بھگا دیا اور ٹرک میں لے کر کے باندھ کر کے مسجد سے کتابیں اٹھا کے لے گئے. مجھ سے فون کیا، ہم نے کہا دیکھیے آپ ہم لڑائی جھگڑا نہ کیجیے گا، میں بھی اس میں شریک تھا کچھ الحمد للہ کتابوں وغیرہ کے اس میں. تو میں نے کہا دیکھیے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، قانونی کارروائی کیجیے. اللہ جانتا اللہ گواہ ہے 15 دن کے بعد ہم نماز گھر میں بیٹھ یا عصر میں بیٹھے تھے تو وہ فون کر رہے ہیں کہ آج پولیس نے مسجد کو گھیر لیا ہے اور ہمارے فیور میں انہوں نے کہا مسجد آپ کی ہے، آ کر کے آپ لوگ آج مسجد میں نماز پڑھائیں اور مسجد کو حاصل کریں، حاصل کر لیں. پھر انہوں نے کتابوں کا مطالبہ کیا تو کہا اچھا دھیرے دھیرے ہوگا لیکن شاید کتابیں جلا دی گئی یا ہضم کر لی گئی. یہ ان کے کارنامے ہیں جن کا آپ اور اگر خود پوچھیں گے زیادہ میں بدنامی کی بات ہو جائے گی. رہنے دیجیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. صحیح دین کی دعوت دینی ہے تو پیار رسول کے طریقے پر، صحیح دین پہ چلنا ہے تو پیار رسول کے صحابہ اکرام کا عقیدہ ڈھونڈے. آپ میں پورے وسوخ کے ساتھ کہوں گا کہ اس میں اگر کوئی غلطی آپ نکال پا رہے ہیں تو نکالیے. میں کتابوں کو لا کر کے آپ کو دکھاؤں کیا کیا ان کے اندر اور غلطیاں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان میں اور انہوں نے دوسرے لوگ بھی ہیں اس میدان میں, آپ انہیں کے ذریعے سب نہ کیجیے, دوسرے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کہیں گے کسی کے بعد, جس کے بارے میں جانتے ہیں طارق جمیل ہو یا طارق طبیع ہو, ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. کچھ سنتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, ہم وقت ہی نہیں دیتے. لیکن جن کے بارے میں رات دن ہم مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا سابقہ پڑا, ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. شریعت کو سمجھنا ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ پگڑی پہنتے تھے, ایسی چیزیں جو آپ خاص جرموں پہنتے تھے, جوتا پہنتے تھے یا خاص جبا پہنتے تھے یا خاص پگڑی باندھے, یہ عام عادتوں میں شمار ہوگا. اگر کوئی کر رہا ہے تو صحیح, نہیں کر رہا ہے تو اس کو آپ پیارے رسول نے جو دین کی بات بتائی ہے اس کو چھوڑ کر کے پگڑی اور عام رنگ لے کر کے سبز رنگ پہن کر کے کامیاب نہیں ہوں گے. نہیں نہیں, پگڑی جو ہے یہ پگڑی ہے ماما, یہ ضروری سنت نہیں, لیکن جو ضروری سنت ہے اس پر عمل کیجیے. الحمد للہ ہم نے نہیں کٹوایا, جو کٹوا رہے ہیں وہ ان کے وہ ذمہ دار آپ, لیکن عقیدہ ان کا صحیح ہے, وہ یہ غلطی معصوم نہیں ہے. جس طرح آپ خود اتنے بڑے ہو کر کے جماعت چل گئی, کتنی داڑھی آپ کی ہے, شرم کیجیے. چلیے السلام علیکم. تو آپ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی کتنی کٹی ہے آپ کی, کم کٹی ہے؟ آپ خود کاٹ کر کے دوسروں کا رہے ہیں, شرم نہیں آتی ہے؟ آپ نہیں کاٹ رہے ہیں, آپ کاٹ نہیں رہے ہیں.